إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائلے دے چیز ما دا زندگی چی دا دا دا نبوت جون دے اللہ رب عزت زن نبی گرز اول اما دا طول انسانان دا پارا کہ آت طول دے و کسری دی عرب عجم او زمانه بروستا خلافت وی او دا به تر دیش وکاله پوری وی تعینم نبی صلی الله علیه وسلم کله چې دیش کاله به خلافت وی تكون خلافه على منهاج النبوه د نبی په طریقه باندې به وی بس شی به دا په طریقه او ثم يعطي الله الملك من يشاء او بيبا الله باسي وركي چاله چي واري بيبا ملوكيتي لاول بخلافتي بيبا ملوكيتي ديش كارنا بعد بملوكيت شروع کي تخلافت او ملوكيت فرق داده چي خليفه چاته وي چي عاد الله سبحانه وتعالى د قانون پابند وي پخپل ځانم جاری کړی او پخپل راجیت باندې هم 100% د الله د حکم تابعداري خپل خواهشات پکې بالکل نه بلکې خلیفہ د یو خادم نومې چې خدمتگار ټول خواهشات قربان کړي د شپې مغه تکلیف تیرې او د ورځې م تکلیف تیرې لکه د عمر رضانو قسم ویلو چې هغه کمزورې شو چا دوی لري غیب شي ولې او د ورځې د رعیت او د قوم خدمت ده او د شپې د الله بندگی ده که بندگی پرې د ما هم خرابېږم نه بس ما خرابې او که رعیت پرې د ما ناغزه کی نو دې د وژنې صحت کې به خامخا فرق راځي نو د خواهشاتو خلاف ته ویلې کېدی شي خلافت په دې خلافت کې ابوبکر صدیق عمر عثمان و علی و حسن ابن علی رضی اللہ عنہم وقت تیر کرده ده دیو خلافتونا طول ده خواهش خلافو خلافت دیتا نوائی جب سره با مشر شی و پیسی با ده عوامن و ترازی و ده بیت المال نبی پتی او مزیب بی کئی قلاری لگه از من پا زمانه که ده حکومت ده دیشی نم ده چی دیتا ورسی ده بس پا خلکو بانی جباریت و ضروروال و پیسی جمع کول و تو دنیا عزت غټل او اخرت ته نکتل دا هو تبعیدا د ملوکیت ده ملوکیت دې توای چې یو سره بادشاہی د الله تعالی قانوني په ملکی وی د الله د حدودو جاری کون کی وی خدای سره سره کم خواهشات چې الله تعالی دله مباح کړی دي نو داغینه پیدا کړی د حلال خواهشات نه هم پیدا دي لکه کثرت الازواج یو سره بی بیانی زن لیری ہوئی که مال والا اللہ تعالی ور که پا جهادونه که راجمه که زن لکور جوڑ که زن لسوار لیواد وادری پیدا که زمک زن لواخلی پا حلال و پیسو بانی جده تا ملاوشوی پا جهادونه که او دو بیت المان نجده کم تنخواه دا آغا تنخواه پا زریه بانی خپل ځان له تجارت وکي. نظام ناروا کار نه دی، روا دی. خلیفہ دا دغه چې دی ملک بادشاہ، دا یو سره دی، یو انسان دی، د انسانانو نه خواهش لري او شدید مظاهره ده، دی خواهشات او اجازه ورکړي ده. لیکن اعلی درجه دا ده، بهتره درجه دا ده چې د خپل خواهشات دا قربان کی د الله تعالی د پاره، دا بهتره درجه ده. او که خپل حلال خواهشات، یو که حرام خواهشات یغه نه، هغه به بیل شه ده. که دا حلال خواهشات قربان نکړو نو نګونه غریږي. د دې د وجه نه معاویه رضی الله عنه چې دغه ته خلیفہ نه ویل کی، هغه ملک ده، ملک من ملوک المسلمین، بادشاہ ده، د بادشاہ د مسلمانانو نه چې د الله د قانون پوره پابندي و په ملک، د الله د حدود نه فرمانی چې شابه کوله، دا سر کوبی به کوله، برابر او به. او د بعض حلال خواهشاتو چې الله ته جایز کړی دي، نه داغه پسې داغه انکار نه کاوه، نه په دې باندې هغه مضمون او بد نه دی چې څوک بدی بیان کړي یا زړه کې بدی راولي، ځکه چې رسول الله صحابي دی، نبی صلی الله علیه وسلم باندې نظر لګیدل دی، داغه احادیث راوړي دي، او د امت مسلمه ډیر خدمت یې کړی دی. لکه دا خبرې وروسته راځي ان شاء الله تعالی، چې معاویه رضی الله عنه په سره بد نه ګوري او نه په زړه کې به داغه بدی راولي، ځکه چې خال المسلمین د مسلمانانو ماما ده، او سائس المسلمین والمؤمنین، مسلمانانی په ډېر کېسته سیاست باندې روزلی او تربیته دا یو کړه ده، او د الله د دین خدمت یې کړه ده. رومیان د انګریزان چې دی والی دي، یعنی نصوارا، رومیان هغه کې نصوارا او دای والی دی، خو فارس کې جهادونه کړی دي، سجستان علاقه کې او د ایران په ډېر علاقو کې، د مشرقي ملکونو کې، دار مغربي ملکونو کې جهادونه کړی دي. کدا غي واقعات لګرسته ان شاء الله باز خلاصه خلاصه غون تر ازي. نو معاویه رضی الله عنه داغه زمانه د ملوکیت وا، او دا دیرش کاله خلافت و. نبی صلی الله علیه وسلم دشي فرمایلی، تاسو ګورئ در رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره شه دا چې مخکې نه کړو دا ناغرشتنی اقشانه کیږي. دیرش کاله خلافت په دې طریقو چې دوت بنیم کاله خلافت ابو بکر صدیق وکړه رضی الله عنه، په ډېر سخت کې وخت یې کړل، د کافرو مقابله، دلته د مرتدین مقابله، دلته د مسلمانانو ملک جوړول، نو د سوي چې سر ګرول ته اوسګار نو ډېر تکلیف. به عمر رضی الله عنه خلیفہ شو، لس نیم کاله خلافت هغه وکړه، داغه سختی او داغه مشکلات چې هغه معروف دی، او د امت لپاره څونه خدمت کړی دی. او بیا عثمان رضی الله عنه خلیفہ شو، دولس نیم کاله خلافت هغه وکړه. او بیا علی بن ابی طالب خلیفہ شو، څلور کاله نه میشتي خلافت هغه وکړه. نو داغه بشه بی حسن ابن علی، چې دا د لکشان تاریخ شریر پیدی پکی دی، دا غدیر خیرونه پیدو دا حدیثو دا وجه نه. او زمان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسید دا غصا محبت که واللہ فرض دی، لکه حدیث با دی باره کی ہوئی ورستا، نا دا غا لگوانت تاریخ، اگر که غر تاریخ جسر اگوری کتابون پی مستقل لکلی شوی دی گرانی طول لا نقل کول، خو مش نمان خروار پا درجه که من بازی خبر را نقل کول. در رب العالمین پی رادا دا غا پا مشید بانی انشاءاللہ. حسن ابن علی شپک کالا شپک میشت خلافت کرده، لکه په رمضان کې خلیفہ شو، علی رضی الله عنه شهید شو، یو شتم در رمضان باندې، نو یو ورځ نیمه پس د حسن ابن علی رضی الله عنه سره بیعت وکړای شو، کوفی والا راجم شو، او خوشا کې نور مسلمانانو مجاهدینو ته قومندانانو ته جواب وکړای شو چې دا خلیفہ شو، ټول سره بیعت وکړ. نو په جزیرۃ العرب باندې، په عراق باندې، په یمن باندې، او د حجاز په علاقه په دې ټولو باندې د باشي وا، او دا شپږ میاشتې پورې صرف وا. حسن ابن علی رضی الله عنه شپږ میاشتې دا اولی ورځ نه چا کله خلیفہ شو، نو دې خبرې ته اشاره کوله، زړه کې یو درد د صلح او د مسلمانانو په مابین کې د اتفاق درا وستلو. اولی ورځ نه ویلې چې ګورما سه بیات مکاوي، که کوي نه به بس ما خبرم معنی د سنا چې ما مشرکې به خبره مې نه معنی، ځکه چې دا امارت چې دی کنه بغیر د منلو نه. انه لا جماعه الا باماره ولا اماره الا بطاعه، د مسلمانانو اتفاق نه راځي مگر له چې د دې یو امیر مقرر یو امیر یو نور رعایت او دا امارت او بادشاہي دا نه کمیږي مگر الله چې دا کشرانو کې د توحید صفت پیدا شي د مشرانو خبره ومني چې د مشرانو خبره نه منل کیږي نو توحید به کم ځای راشي او جماعت اجتماع به کم ځای جوړ یو به یو سوای بل بل سوای پراته پرې نو خبره به معنی تحاربون من حاربت او جاسب جنگ کوي جزیه وسکم وتسالمون من سالم تو زچ چاسه صلح کوم تاسو به صلح کوي زما دا قول تابع دایب کوي کله چې زه تاسو ته سامر کوم چا په دا شرط ولګا تاسو رمون بیعت کوو په دې شرط باندې علی کتاب الله و سنت رسول الله وعلی قتال المحلین په دې خبره تاسو مون بیعت کوو چې قران باندې په فیصلې کې په حدیثو به کې او په دې د سره بیعت کوو چې څوک دا خوارج خلق دی او د مسلمانانو قتل حلال ګڼي نو د دې سره به قتال کې مونږ به تاسو مرګري د دې په مقابله کې نه یو عالم سره یو صحابي دی لکه یو صداغه فضایل بیانېږي او داغه کمالات نه ویلې چې ففي کتاب الله والسنه رسوله كل شيء په قران حديث کې اړ یو ششته کنه نو لا حاجه الى ما وراء ذلك دی نور شرطونه پکې ملګاوه چې دا شرط چې قران او حديث دی یاد کا خو دې معنی دار چې قران حديث کار قران او حديث به صرف ګټه نه ده چې ګټه دا صرف کاغذ دی په دې کار ششته کنه لکه زمونږ د زمانه دا مقلدین بدعتین شې دي دیو دا ګومان کوي چې قران او حديث کې صرف ګټه ده او تشې پانی دي هیڅ شی پکې نشته بس صرف دا تلاوت دې کوي او ثواب پکې ده فقط دمره د حکامو دغه زین جوړ شوی دی چې قران سره په تلاوت پکې کاوه او بس الله سره تعلق جوړول لې فقط دغه شی ده حلاله چې قران دا رب کتاب ده هغه ځکه چې د عرش مالک دی هغه راځي ګلګه په دې کې هرڅه دي دریاب خلک یې دې دریاب کې ورسي دریاب هم ډیر جوړواله په قران کې هر شی پکې شته د دنیا د دې نظام د چلولو طریقې هم پکې دا و معاملات او تجارت د هر څه پکې دي عبادت هم پکې دي د نفس تزکیه کو سو غواړي دا هم پکې ده کسړې ته هم په دې قران کې ده مونږ طالب العلم نه واړه لیکن مونږ ته دونه پته لګیدل چې جره قران سره صرف دې ته متوجي شي ګره نور کتابونه پرې دې په دې پوره کار کوي دغه دونه کمالات الله تعالی چې ولې دا واقعي خبره ده نو دا ته دا ویل چې بس دا شرط ملګاو قران حدیث شرط چې ولګاو دا کافی ده نو حسن ابن علی رضی الله عنه سره بیعت وشو په رمضان کې خلیفہ ش د خلافت تر سفر میش پوره تقریبا د اشپاک مېستې جوړېدلې په دې کې د کوشش کاوه د دې خبرې کې د مسلمانانو خپل مابین کې جنگونه ونش ځکه الله تعالی دا د صلح او د امن او د سلامتی د صفته چولې بعض انسانان د سړي د فتنې نه غواړي کانا یکره الفتن والسيف د حسن بن علي رضی الله عنه صفته دا چې د فتنې به خوښ نه وي او د تور د مسلمان په مقابله کې استعمالول دا به خوښ نه وي او باز خلکو چې دا جنگونه جګړي او دا شری نه شي کوش یو سره بس جنگ کاو بل سره کاو دا بل سره کاو نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد ده ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم هغه سره الله تعالی ته ډیر مبغوز دی دا الله ډیر بد شي صحیح حدیث دی دا چې ډیر جګړه ماری او سخت جګړه ماری الله دا غشاته وا چې جګړه سخت دي چې خبره باندې ونه کړي به کلک ولا اخوا دی فکولی نش او خصماتو چې کثیر خصمات د تاسو نه کته ده ما سم نه کته بل سم نه کته ځان ته وګوره کدا باشونو جګړو دا شینې د ډیرو د هر مسلمان سره په پولم نه کته پټه نه کته او پاسه خبرم نه کته دا د الله تعالی لري بد شي ابغض الله ته مبغوز دی الله ته په بد نظر ګوري دا څونه بد صفت ده په انسان کې ولایزو بالله چې الله سي ته بد ګوري نظم دا ویل شي دا توره د مسلمان په مقابله کې استعمال ولا او دا فتنه پیدا کول لازم نه بدیش الله تعالی به دا خپل صفته چولې وو د دې وروسته روسته به دا خبره ذکر کو چې به د معاویه له امر سره د صلح د فاره د تمهید کې کو دا ترتیب جوړ کبه څه وشول دا خبره روسته ان شاء الله راځي خو پس دا کنه چې د حسن بن علي د کوټي والي نه بعض احوال هغه بیان کو حسن ابن علي د کنیه د ابو محمد ابو محمد باندې د نبی صلی الله علیه وسلم نیمه خپل زوی له خوستو دا عرب عادتو د نکنم به کې خدا د پلار بن کې خدا د حسن رضانه یوزوی ده ده غنم حسن ده حسن من الحسن ده خپل نمیم خپل زوی ده خسته ده ده اگه عادت پده بنا خپکی ده زمان پا جمع که ده شه ده چه خپکی ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن حاشم المدنی و توائزه که مدینه کی پیدا شوی ده ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده هجرت نه بعد دری کال پس دا پیدا شوی ده علی رضانه چو وادو کو نو دا حسن من علی چی مخی پیدا شو او دا دا هجرت زمانه که دری کال تیر شیو دسی وقت کی دا فاطمی رضی اللہ عنہ بچه ده چه داری را خواگاو پاک کورانای دا دی پشان خک کورانای پا مخدز مکه بانی بانی تیر شیوی سیوا دا انبیاء دا کورانای نا لکه د ابراهیم علیه السلام د کور نه بغیر چاغي کې پیغمبران ډیر دي په یو کور کې ډیر انبیاء الله را جمع کړي ابراهیم علیه السلام دی او اسحاق علیه السلام دی اسماعیل علیه السلام دی به یعقوب دی به یوسف علیه السلام یو کور کې پلار او نیکه او د نیکه پلار دا ټول پیغمبران دي کریم ابن کریم الکریم ابه دا کورانه ډیره غوره کورانه به تر په مقدس مکه باندې تیر شوی ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نسل له دا اولاد ده الله به ګړي خیر اچول و افراد تفرید بانه جایز ندی خوارج و افراد تو که کافری و گاند شیگان اگر اول اگه دا اگه پسی نور پسی افراد تو که اگه بگی غلو و اکلالا دا دین آلیه جوڑو که دا علی عبادت که و دا حسن که دا حسین و دا فاطمی و طول اشباقی تا جاڑی لگی پا دی بقی که نست توی چه دا اگه نبا دا رازی شگنی دا تی بلکل نرازی که پا دی کار اغیب دا دینا منا کولا جتا زمان پا بارک دا افراتینا مکاوی زمان پا بارک زیتیم مکاوی خلکو منگا چه عزت من کیگو دا حسن رضیانو یو زیو عبدالله ابن الحسن نمیو ابا خلکو تاویلی زمان پا بارک دا خبری مکاوی من کد اللہ طاعتو کو نخی کد اللہ طاعتا منو کو نو دا رسول اللہ نصب منگ لفیدا نراکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصب علا منگ لفیدا راکی چی منگا دا اللہ و دا رسول طاعتو کو غرض دا پاکا کورانا یوا حسن ازانو چه کل پیدا شو نو علی ازانو وای مولا نم کیه خدا حرب نم مولا کیه خدا حرب جنگ مانا دا حرب عربو که دا جنگ سپت دیر نو زکر دشه نمونم پا گدیر دی حرب و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگه زمان کورتا دا معشومی رواقست تا پوسی وکا چه ما سمیتو موهو زمان دا دی زوی تاسو سنو می خسته ده زمان دا دی بچین مسیت اخبال زوی ویو نو مانگو را تاویو چه حر نمو متیو کست رسول اللہ علیہ وسلم نا بل هو حسن دا دا حسن نمشو حر نمیت لگه که حسنی بگی خود کنم که خودل غوری حرب مانا جنگ دی سوچه جنگ او حسن مانا خه خبری که ناس تا پاس تیر خواه عملون یک خه نو پا دینم که یو پال پروتی دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دانو که خود علی وزانو ای بل کال سلورم کال بازما بل بچه پیداش ناغل منم کې خو د حرب به نبی صلی الله علیه وسلم راغی ته پوښتنه وکړه زما بشیرم سن مې کوسته موږ له حرب وینا بل هو حسین دا حسین د حرب ته مو حسین هم سید دی بل کال مې بل بچی پیدا شه نو به راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه زما بشیرم سن مې کوسته موږ ته ویل چې حرب اندر یو نن به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دې نن نه منل شي ونه کړ چې مې کې دی زکه علی رضانه بار بار خوسته ده د د دانم غره ده محسن ملکی ده محسن ملکی خود ابه او فرمای دانمونه می زکه کی خود له چې دا هارون علیه السلام خپل بچو له خوستیو په دې وزن باندې خو دانمونه نو او په دې وزن باندې مونږ یې خوستیو د هارون علیه السلام درې بچی شیو د یو نوم شبرو او د بل نوم شبیرو او د بل نوم مشبرو حسن حسین محسن نو مازکه کې خدا کې دې شي دې شبر او شبیر او مشبر عجمی الفاظ دې په دې کې به دا معنا پرته ای دا د حسن او د حسین او د محسن معنا به کې پرته ای چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه د اولاد نوم کې خدا خو هغه عبرانی چې بادا اگر که شبر لفظ په عربی کې مې استعمالي خو شبر او شبیر او مشبر دا د عبرانی الفاظ دی په معنا د حسن حسین او محسن باندې د نوم نبی صلی الله علیه وسلم ته غره اولما ویل دي چې دا عجبه ده چې الله تعالی د حسن حسین نمونه عربو ته نور نصیب کړي، عام عربو دا نمونه چرته نوی خوستي. لم نجعل له من قبل سميه، يحيى عليه السلام ته دا نوم لاول کې خدل شوی دی، مخکې دا نوم د چا نه وو. نو حسن حسین نوم مخکې د چا نه وو، په عربو کې چې حسن حسین نوم نوی خوستي لاول الله نبی صلی الله علیه وسلم ته ور نصیب کړلو، چا په خپل مسئول دا نوم کې خدا. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خنوم کې کودل چې دی توفیقی او دا مسله ده، په دې باندې موږ مسلیم الحمدلله لیکلی دي چې کوم نومونه کې خدل پکار دي کوم نه خنوم نه کدا د څه نوم هم نه کدي چې ډیر صفت پکې وي ډیر رحمت هغه هم نه کدي. یو زنانه و دای برنم و زینب رزلانه داینم برره و رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل کړو دانه مو تکیف د جن زینب ته دینم شو برره من ډیر نه کماله نو د څه نوم چاته موږ د ډیر نه کمل انسان زګی دی کی مبالغه راځي د حد نه زیات مبالغه ولا مخه هغه نومونه موږ د چې پای کی غیر الله ته اضافه دي غیر الله ته جدا عبد النبی دی عبد الرسول له د دې نومونه هم نه قران کې راغلي د سوره آل عمران کې الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی چې نبی چا ته د امر نکي چې تاسو زما بندگان جوړ شئ کونو عباد لی. نو دا غیر الله ته چې زابط پیر بخش نوم کې خدل، عمر بخش نوم کې خدل، او داتا او گنج بخش نوم کې خدل، دا ټول حرام دي، ناروا دي، ځکه دا شرک دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی دا چې ملک الاملاک نوم کې دي شاهن شاه شاه شاهان معنا دا د بادشاهانو بادشاه دا رب العالمین دی، ملک الملوک در رب العالمین دی، الله نو مخلوق دپاره کې غدل دام جهیز نه دی. لکه الله نو چاته کې دی، الصمد نو چاته کې دی، خالق نو دی چاته کې غدل، رب العالمین نو دی چاته کې غدل، دا جهیز نه دی. بديع نو چاته کې غدل دام ټیک نه دی، بديع الزمان نو کې غدل غلط دی، ځکه جداد رب العالمین نو دی. بديع السماوات والارض نو دی الله د خصوصیات نه دی. بديع الزمان بنه بدر الزمان ویو دغه سیده بدر الزمان یعنی د زمانه سپوږمۍ، او بديع الزمان چې شي معنا د زمانه ناشنا پیدا کوون کې د رب العالمین صفات دي، وای دا نو مخلوق لپاره کې غدل غلط دي. هغه نومونه چې د رب العالمین پر خاص دي او مخلوق نه نږدې کې واه سره احتیاط کې دا نه کافرانو نومونه چې مشهور کافر دي د دې زمانه د پخادم نه دي کې خدل پکار ځکه دي نوم کې محبتي فرعون نوم سره کې دي او یاد حامان نوم کې دي دا قسم نمونه هم ندی که خدل پکار زکی دی کفار سے محبت رازی لینن مارکس نم بزا مانی که دی اب بوش او دا کلینٹن نم بزا مانی که خدل او اردیانا نم بزا مانی که خدل دا نمونم غلط دی زکر دا کفار سر یو میل جلی و تعلق پیدا که محبت اپا کار داره که دا مسلمان دا کافر سر بغزی نفرتی دا غینا زمان دا اسلام تقاضا غدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خکول نم پی او په و مورز باندې داغه حقیقت هم وغړله. حقیقت کپلار مور کې هم سید او کې نیکی کې نه هم ټیک ده، حقیقت ته وغړله. فاطمه ته لته مکه وا داغه د غربت د وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم راول کې ده عق عن الحسن والحسین کبشین کبشین دوګړان الله اکبر. حقیقت سنت عمل له چې د شاوس کیږي کولې پکړ دي په و مورز کې و ما پښې سوال لسمه کني نه یشتما باندې دا لګ د طرف د وګړان یا د چيلي عمر نه دی معلوم ک او چت عمر والے ک د کم عمر والے د وسې په شان قانون دی کنه دی د قربانې په شان دا واړو واړو باندې کولای شي په ټیم کولای شي هدا جنې د طرف ایو غړا په دې کې شریعت دا فرق کړی دی ناشنا حکمتي چې شوی سوه له ډیری ناغه بیانې مونږ په ممبر باندې جلتی ونه کې غټ غټ خبره رااله کتاب کې به جلتی نه ناغه سره تفصیل سره وایي بازه خلک د اسلام کې چولې د اسلام فرق کړی دی الګ د طرفه دوګړان مقرره کړو جنې د طرفه یو مقرره کړه دا خو دا خزه د سي مرتبه راکته شو کتره پرې وته حال دا چې د الله په نيز باندې د خزي او د شریف فرق نه دی د اخرت په احکام او کې په نې کملونه کې فرق نه دی من عمل الصالح من ذکرنا وانثى ومؤمن فلنحيينه حياه طيبه الله فرمای هر سړی هر ځان چې نیک عمل وکړي ایمان پکې دی به ژوند دي او جنت ته به الله بوځي سوره نساء کې فرمایي زه پسې دا خبر الله کړه بعضو کوم من بعض سوره آل عمران کې وایي سړی او ښځه خو د یو جنس نه دي نو دوال انسانان دی اغم انسان دی دام انسان دی فرق نشته د الله په نیز باندې په احکامو کې خو د دنیا په بعضو شیانو کې شریعت فرق کړی دی پای کې یو حکمت دی راز دی پکې په دې کې راز هغه دی چې د الله باندې خلک خوشحالي کې ډیر چې پیدا شي نو شریعت ته وایي چې دا باندې نعمت د الله درکو نو دې شکریا وکا شکریا دا چې دوه ګډان راوونه سه یا دوه چيلي راوونه سه ولاله کړه الله په نامه باندې پخه وخت دا ورکه خلکو له کچې تقسیمې ستاسو اختیار ده پخه ولې غره دی او کچا تقسیمول هم ټیک دي او کچرتا لور دې پیدا شنه یو ګډه ده دا یو ته ودی دی وجه دا چې په دې لور باندې خلک خپکی په خوا زمانه کې هم کافر خپکیدل او داس پټیدل و چې لور به وښول يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكوا على هون ام يدسوه في التراب هذا لور مشوي ده تشب خفو وسم خل خفكي جنكو بني خفاي اولي خفكي وتم ده جنين بيداي كان شد جنكين نه هم كم جنا ده ده غلط خبرك جنيت بيدا شي دشن مون ولغ دي بلا نشتا ده نمو لغ دي ده وراني ده بار ولغ دي شر بلا نه يم ده ايوا ده دي زانو بنمون كي اكثر ده بس لفظ ډېر ده بس او بس او بس دا پکې ډېر د تاسو ته پته دا پکې ودی خو چې دا دورانې د پاره چر بل پیدا نش دا غلط کار ده نو په جنکو باندې خلک پکې ډېر نو شریعت وو توای چې مخه پکې شکر د الله وبس یو ګډه لال کا دا د شکرې سبب دی دا خو د خفګان سبب نه دی نو که چرته شیوت و دا وای یاسم خپه ده د جنې په پیدایش خپه ده دا ته دوه ګډان بالاله اړه به ټاک وش چې جنې مې پیدا شو اوس دوه ګډان به مر کومه نو د دې د خاطر شیوت ته لږ شان صدقه ور کوول دي زخیر یو ګډ قرار کړل لږ شکرې خوکه اړه خو دې خپه ده د جنې په پیدایش باندې دا مخه پکاوه یو ګډ لار کې شکرې ده الله وک نو که دوی مقرر کې به ډیر خپه کیږي چې مال مران لاړو جنې پیدا شو په دې بو څوک دوه ګډان لاله نو دی حکم دو بیا نه تیری نو اسلام ته اسانی وکړه چې په مزاج کو دی بوج دی خو زه یو ګډ ورک دا دی انسانو دی مزاج ته کتلی دی کنه په جنې باندې دوه ګډان لا لول پکارو تا یې ډیره خوشالي پکارو په نسبت دالک باندې ځکه په جنکو کې رحم ډیری شفقت په مور او پلار باندې ډیری او انسان د صفه در کې دی چې په جنې کې خیر ډیری الغرض نبی صلی الله علیه وسلم دنه حقیقت هم وکړه دا حقیقت سنت عمل له دا کول پکار دی زمون دی ملک اکثر حقیقه نو او رکا شوی و وسا پوری وجه دا مذہب حنفی که نشت مذہب حنفی که حقیقه نشتا دا دی دا خاطر عام و خلو تا دانه دا کودلی شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا طرف حقیقه وکر او باز روایت که داری جب او مورد بانی سنت هم که او فاطمه جامع رو که دا اختو لراوالا او دا سپین وزار سیوت تالا او اغا صدقه که او دا عرب عدد داو چې کله به ګډه لال کنه دا سر به ولا پوینه باندې ګندکاو د نبی صلی الله علیه وسلم د دین امنا وکړه چې تاسو په سر ولوینه مړه کاږي د ماشومان په دغه حاصل یو به جوړیږي حاصل دار دا په سر باندې زعفران راکاږي خلوق یو رنگ د زعفرانی هغه راکاږي د سر یخ شي ناغه په دمې او دا په مړه کاږي حسن بن علی رضی الله عنه هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دته سید هم ویل دی لکه دا حدیث موږ بار بار بیان کوي ابنی هاذا سید یو ورځ یې فرمایلی اوس ما د ازوی سردار دی ولعل الله ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین د مسلمانانو یو ډلې وي د ایوب جنگی د د پوجب الله تعالی اصلاح راولي مخکې نه دا پېښنه وی ورکړه دغه په فضایلو کې دا راځي د حسن بن علي رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ وی حسن بن علي په وګ باندې واخست او د صحابه مخامخ یې ویل چې اللهم انی احبه یا الله زما د دې سره مینه ده فاحبه ثم سمینا وکا او دا دعا یې وکړه چې واحب من يحبه او هغه چا سره محبت وکا چې د حسن بن علي سره مینه لري او بل وایي کړه د حسین سره محبت یو سمر غره کړه د دې دوه سره څوک مين لري الله تعالی ته دایي سره محبت وکړه په دې حدیث کې ډېر کمالات دنه پراته دي ابو هرره ځان فرمای د دې حدیث نه بعد کله چې ما حسین بن علی لیدل او تکتن می دین دمعات عنای از ما دستر گنو کی بی سکر اللہ رسول ویچی اللہ پاک داما چاس مینه او که چی ده حسن سمینه لری و دلیر محبت دو جن سر چی ده چاس دیر مینه لری کند بس ده محبت دو جن پا جڑا کی ابو حریر پا دی حدیث من عمل کون و ما وچا تا حسن امن علی اولی ده جڑا برات للا داولی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده حسن و ده حسن پا بارک دیسی پرمائی لی ده دی وجه داده چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از منگ نبی دی رسول اللہ دی امت ترا لگلی از منگ مشر ده سردار ده امام ده رحمت للعالمین ده داغه پا سبب بانی منگ جنت ترهو ده ورن بچکیو ده طول شرور آفات نخلصیگو ده دی نبی پا وجه چی منگ داغه تابیداری وکو نو قانون دا چې د خپل مشر سبا مینه لري نو داغه د خوځو سبا مینه لري نو داغه د بچو سبا محبت لري نو داغه مسو کړو وسو د نسب سبا مینه لري او دا محبت غلطي چې ته د مشر سبا مینه لري او د خوځو سبا له بغز ده دا محبت غلطي چې ته د مشر سبا محبت لري او د زوی سبا له دشمني ده او زوی خسره ده بس سره نه ده چې بس سره خو جدا خبره لګه ده کله انسه اوس موږ دښمنی لرو اگر کده نوح علیہ السلام بچی ده خو کافر ده نه چې مسلمان صحیح سره یې داغه سبا محبت لري داران داغه د نسب او داغه د خپلوانو ټول سبا مين لري بلکې داغه د مرګورو سره د دې د وجه نه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت دا و وکړه او په ایمان یې راوړ او د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مسلمان نه ده سوا دې خبر باندې ځان پوهه کې سوچ د اصحاب د رسول الله سره محبت نه سادي د ټولو صحابه سره د دې محبت هم د رسول الله سره غلط دی ایمان په نبی سره هم غلط دی یو نه پوهه مولا هداه الله تعالی غدا ویلی او چې صحابه ته کافر ویل نه دا نه کافر کی په دې هله کله چې خبره ته ولې کې دا غلطه خبره اصحاب د رسول الله د شو کافر و د شیګان یو توای نو ولې توای څه پټای تی نه ولې دې څه پولې دینه ولې دا چې دینه ولې دې وکړه ولې څه چیرې کړه خدا د رسول الله سره دښمنی لري په دې وجه داغه د مرګ سره دښمنی لري فمن احبهم فبحب احبهم سوچ دا یو سمینه دغه ما سره محبت د وجه نه ومن ابغضهم فببغض ابغضهم سوچ اصحاب د رسول الله سره بغض لري د اسما د وجه نه ما سره بغض په دې وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم د دې تعین کړه دا جواب می دی د پاره وکړي چې تاسو لري کوم شبهه پیدا نشي چې نبی صلی الله علیه وسلم ولې د خپل نصیب سی یادې دا یو وجه دار چې دا تتمه ده د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسه د منی د پوره کولو د پاره دا غد اهل بیت ټول سره به منی لري امه ته ویلی چې الله الله فی عترتی ای خلق د الله نبی دی کیسه د نسل او د نسب په باره کې جاي ته ضرر ورنک بوز وسه چرته ونه لري یوازی حسن حسین ماشومان را روانو او رسول الله سم په خطبه باندې او منبر باندې ناشتو معلومی ده چې د جمعې خطبه یا به د غیر جمعې خطبه ځکه د ناشتې ذکر دی نو معلومی ده چې د جمعې خطبه نه وازه که جمعې خطبه په ولاړه ویلې کی په منبر ناشت دا ماشومان غرزیدل لا غرزیدل نبی صلی الله علیه وسلم د منبر نه ورکوشو او دواړه راوخستل په غیږی کېنول یو ترته یو بل ترته او یې فرمایي چې صدق الله الله رشتي ویلي دي چې انما اموالكم اولادكم فتنه مال اولاد فتنه ای یعنی موږ د دین بیان کاو لګیو او دا ماشومان مولود چې غرزید الله غرزید الله خود من متقطع کړل او دا مې راوخست دا فتنه دا فتنه معنا دا چې توجه ال الله نه د ماشومان وران کړلو د توجه ال الله نه وران کړو فتنه لیکن خیر دې دلته ضرورت او ضرورت دغه د ماشومان ته تکلیف او دا یو فرمایل چې الولد مبخله مجبنه بچی خو یو نعمت د الله دی لیکن دومره دا چې د بخل سبب هم دی او د بوزدلی سبب هم دی بچی چې دی ته به پیسې د الله په لار کې نه لګي ولا لکه بچی را پاړه بچی دې مسجد دې له خرچه پیدا کول غواړي صدقې باندې کې او دا د بوزدلی سبب هم دی خلک اکثر جهادونه لنې ولی وي مړ بشما دا بچی به چاته پاتې شي دا د بوزدلی سبب هم ده نبی صلی الله علیه وسلم اشاره دی تر وکړه چې ستاسو د پاره د بخل او د بوزدلی سبب دی ونه ګرځي حسن حسین باوی نبی صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله دا یو مت تعلیم دی د نبی صلی الله علیه وسلم هر حرکت سکنه زموږ د پاره دین دی ناغه به د دې سره مینه کوله مانځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو حسن حسین برانه په ملا بوته د پاسه کېناست. رسول الله صلی الله علیه و سجده ودا کړل د دیو د خاطر لای د لوبه د خاطر سجده ودا ودا والا په نفل منځونه کې هم دا کار کاو. او کله کله مسجد ته مبشر شرات لال زکه محبت یو. رسول الله صلی الله علیه و سلم با حسن بن علی ته کله خپل جبر استله لکه ما شومان سره چې لوبه کوي ناغه بچ دا سرواله ولې د جبه نو بس دې ته به لاس ورچاو لکه ما شومان چې پر کوټیواله کې دسی کوي. او نبی صلی الله علیه و سلم دا شوم د خپل ولې یوه ورځ معاویه رضی الله عنه د حسن بن علی فضیلت بیاناو چې دغه شون دی او دغه جواب هیڅ لري الله معذب نه کیا ورته به بونې عذاب بول ورنه کی کوم باندې د رسول الله صلی الله علیه و سلم خل له دی وی و تاسو وګورئ د حسن بن علی په خله باندې او دا په جبه باندې نبی صلی الله علیه و سلم جبه لګیدل دا به چرته ورته لاړ نشي او دا به الله تعالی ول عذاب بول ورنه کی. اشاره دې ته کول چې ګور حسن بن علی او دې قرآنی ته بد ونه ګوري معاویه رضی الله عنه بداویل سونه ناشنا محبت دې صحابه خپل ما بین کې کله کله اختلافات هم راغلي دي لیکن محبتونه دسی شیګانو دا تاریخ شرموله دی الله دې هلاکی چې صحابه بدنام کړی دي او دارنګ د امت ته نیکان خلق تاریخ چګوري دشي په تخکاره شي چې بس دا سره خوړو او یو بل باندې بس را سر خول او کنزلی به کول او رد بد به ویل دشي بدګمانی به په دې سره پیدا شي. او حدیث چګوري صحیح حدیث او صحیح تاریخ چګوري نو تاسو په پته ولې داخله سمره متقین خلکو سمره صالحین خلکو خپل ما بین کې په یو بل باندې شو مهربانو او معاویر زانو بدا خبره کوله چې حسن بن علی والله تعالی چرته ورته بو نزی زکه چې رسول الله خلو پدله کېدله. حسن بن علی چې د مرزعه ته ورکون کی چې ونه ام الفضل و د عباس رضی الله عنه خزه چې د نبی صلی الله علیه وسلم خینی کی د میمونی رضی الله عنها خور د ام الفضل و توای هغه حدیث بیانوي ما یو ورځ خوب ولید چې د نبی صلی الله علیه وسلم د بدن نا یو ټوکړی جدا شي او دا ټوکړی ستاره شي زما کوړت زما په حجره کې زما په کوټه کې پروت دی وزه دی خوبه سخت ویره ولا مچ رسول الله نیم شوی دی او دا بدن نیم لکه لاس یې ورزیدل یخ په ورزیدل زما کوړت راغلی نو ما دا خوب نبی صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ نو ویله مخه پکېږه دا خوشاله خوب دی فاطمه په بچی راوړي دا ایله الله جی ور کوي او فتکفلینه او تب دا غی کفالت کوي دی خوب دا معنا ده ځکه نو سه چوی دا یو ټوټه دې نه کنه نو دا ټوټه بستا کور تر شي به دا شین چلو شي چې حسن اعظم پیدا ش لګي ورځ پس او مل فضل تر راوړو دی بوله ته ور کاو دا عرب عادت دا چې یو بل به داخل بچی ور کول دا زنانه به وزګار ولا مشران له به دا ور کول چې هغه د خپل خاون نفاری غونتی بیا اړیل به ورکا او د ځوانانې کله چې بوی دیوبا د خپل خاون په خدمت کې باقی پاتې کېدلې د دې د خاطر خپل بچی به بل ورکا په حدیث کې راځي وي اورځي دا حسن بن علی زما کول کیو ما سره دا ام الفضل وای او نبی صلی الله علیه وسلم من کراغه یا ما دا ما شمال تویول رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا چې ما شومان سی به مینه ډیره کوله وی کی به ما خستا او پښابم کنه او پوګبم کنه او مینه ډیره او شفقت دا چې زړه نری می د ټول ما شومان سره شفقت لري شفقت لري لکه بل حدیث په دې منس کې ویو یو ورځ وای نبی صلی الله علیه وسلم دا حسن بن علی خپل کچبه ته واست اقرع ابن حابس تمیمی یو عربي سره چې پوره تربیته لانو شي اسلام راوړل خو دا شي پوره تربیته نه شي نو ولې تقبلون سبيانكم تاسو ما شومانو خپلوي داینه چه په اخله هغه له امام خدا کارته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل او ان لي 10 من الولد ما خلص بشي دي ما قبلت واحدا منهم ما بدل شو کې یو نو مسافر چا نه داخست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او املك ان نزع الله من قلبك الرحمه از ما اختيار شتا چیز است از رو تبیت رحمت روا چوم اللہ تیستلی ستا پذر که رحم نشته دی از ما دا اختیار نشته که بیت است از رو که واجو غرز داده که تبی رحم انسانی و دائمو فرمالی چه من اللہ ارحم اللہ ارحم سوچد اللہ پا مخلوق شفقت نلوری لکه زنانا یتمانان کندی ما شمن دا شفقت ما دا چه در که نواکن اللہ در بانی رحم نکی شفقت اللہ پا مخلوق بانی رحم کول د بیمار حال تکتل و دا ما شمن دا کندی دا یتیم و دا غریب دا صفت پیدا که سیده دی اللہ جنت تبوزی قرآن حدیث نا دا معلومی که وقت که کمانت اللہ زندگی را که دی بانی با تشریکو دیر مهم خبره چه زمان دا مسلمان زرونی که پا یو بل شفقت دا یو بل سلمینه پا دی بانی خبره نوی دا معشوم ماراوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا پا شا بانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سجدی شانی حالت کیو نا پا شا نو تا کیناو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نو آغا میتیزی پا وکلل پا دی تشو بانی دا میتیزی را لی نا پا دی گوی دا معشوم لما پا شا بانی یو چپیڑا وارکل چه تا پا رسول اللہ میتیزی وکلل نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائل چه یرحمک اللہ محلا يرحمك الله وجعت الصبي او وجعت ابني مكه وداسي فتاك الله رحم وكي زراب شده دي زرار ورقه خير دي جميع تيزي وكي دا مي تيزي وصد بم نده چرا اخلاش بس لك باز خلطة بم كاركي لك ما شمان جماعت تمره پره دي مي تيزي بوكي ولي چي مي تيزي وكي بس بمش دي جماعت بي علاج نكي نا چي ويك لخو علاج اشتاكن وبينزي هلکه جامع برای ناولی که چه ناولی که او بینزین دست خبر خونه دا ولی خبر نغتا جول اول دا دا سودهانو کاری رسول الله زمان دوی که دا سوده مکه و خیر ناغا اگیویل یا رسول الله دا جامع او باسه شاب و بلد لدر کم اغا واخلا اغا واخوان دا مال راک چه وینزم وی فرمای چنه نینز دا خود دست معشوم ده چه لخوراکی نده کرده او قانون دا اسلام داده چه انما یغسل من بول الجاریه و یرش من بول الغلام د جنې می تیزی وینځي چې کله ماشوم وي او که غټي او ويرش من بول الغلام او هغه ماشوم چې لا خوراک نه ذکر نه طعام نه خوړی صرف پي خوري نو دغه په می تیزی باندې چنکاو صرف کافی دی دا خبر مدرې خلکو زین ته نه رسي چې می تیزی بده یو لګي دی او تا په چنکاو غوغه نور به خوره شي د می تیزی چنکاو چې دی وکړه د می تیزی باندې نور به دي جامه کې خوره شي لیکن د اسلام اصول دا دی دا شریعت قانون دا دی چه دا پاک ایسان شوا دا جامع چه تا چنکاو روک پاک دا حکم دا مزی پا بارکم دی مزی چه دا انسان نخارج او پا دی جامع بانی اولگی زوانانو بانی دا حالر دیر رازی او پای چنکاو قدرهو که دا کافی دی سی حدیث ترمیزی کراغل دی چه مزی بانی هم چنکاو کافی دی ظاهر کسمان عقل داوائی چه چنکاو دیو که نور دی خوری ورکده لیکن اسلام ته پاک وي موږ به د اسلام تابعداري خپل رائے خپل عقل موږ نه چلو د الله رسول الله خبرو په مقابله کې خپل عقلیت هم جنګول سره گمراه کیږي الله رسول عيسى پوره علم ده الله سره پوره به د نبی رسول الله سره نه دغه زموږ د لپاره کافي دی ته تسلیمېدل پکار دي لکه دائم فرمایلی چې په کله زمکه باندې جمعه کې وسړي میتیزه وکړل یو عربي راوي میتیزه وکړ خلکو باندې کاوه نبی رسول الله مېمنه کوي پرې ځان تشکي چې ځان تشکو بیا غرو وخت ولکه جمعه کې څو میتیز نه کې دا خو د ذکر د منځه د دې زیاده په کلارې پویا صحابي ته امر وکړ چې ورشه وبراوړ بوکه کې وبراوړ له په دې جمعه کې څو ورواړول بس است مسجد پاک شه د څه ونه کړی دا خاوره بارو بایسي دا ونه کړی چې جارو په سره والي د دې ځنه د مسجد جاری کړ بار ته د میتیز یو د څه ونه کړ په مسجد کې دنه میتیز یو سره بوکه وبي په ورواړې خوري ورې کړل دي خوري ورې کول اوس است پاک حساب شه دا مسجد پاکی صاحبی مسجد کې اوس می تیز وشو درې او دا قالین پکې نه وي حتی په بوکور واړه ولا دا می تیز به د مسجد کې خوري شي خو د شریعت په لحاظ اسلام دې ته پاکي وای کستا به خپې کې خو دلم حرج نشته الغرض نبی صلی الله علیه وسلم شپږو ماشومان په کتابونو کې راځي نبی رسول الله کې با خستل هي په می تیز کړي دې ادم باندې چې رسول الله ته د غیب علم نه و احادیث ګړي خون او کمالات پکې پراته دي رسول الله شفقت په ماشومان باندې د پیرانو په شان ته نو چې بالکل ځان د څه جدا ساتي او سوداګرو په شان ته ما شومان سي به لوبم کوله دا غي به خپلول الله خپلول غاړه به ته خستله نبی صلی الله علیه وسلم زګ دې سره د ما شومان تربیت ډیر خسته کی کله چې وروسته تا ما شوم ته در او گزار نفرت به نه پیدا شي وای به چې الله زما خپل بس کلم لري استاد دې په مرګ باندې با خوشاله ما شومان زې سره شي فقط نه کی کنه ناغه دا تمنا کی دا زما پلاوه دې کور کله ورکی چې موږ غزات شو او شکل ته شفقت کې کله هدیه ولا ورکه او کله تغال او کله محبت کې ور سره ور سره ادب مولا ورکه کسی او ته بیانې کېست کې ست خبري وته کې نغمه ډېر کېست تربیت وشي موږ د ماشومان په تربیت ډېر کړد نه پویو د ماشومان تربیت دا مې ضروري خبره ده په اسلام کې بشي ډېر راوړې په تربیت یو وخت حسن بن علي رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم په تربیت کا او فاطمه رضی الله عنها او علي بن ابي طالب ولا تربیت کا حسن بن علي په ظاهر کې دا هم ده چې حسن ابن علی رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم سره مشابه درې صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مشابهت لاره یو جعفر رضی الله عنه هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اشبه ته خلقی و خلقی ستا شکل از ما بشانته دی او ستا اخلاق از ما بشانته دی جعفر رضی الله عنه په موته کې شهید شوی دی او حسن او حسین دغه د نبی صلی الله علیه وسلم مسیدی نه په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشابهت دی به حسن چې وي د سر نه والا تر نامه پورې تر سینې پورې دا د نبی صلی الله علیه وسلم مشابه دی بر بدن او د حسین رضی الله عنه د سینې نه لاندې تر خپو پورې د دې بدن مشابهت د نبی صلی الله علیه وسلم سره وو د خپو مشابهت او د څنګهونو او د پندای او د دې مشابهت ډیرو او د حسین بن علی بر مخ د شان کیستول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کیستو د نبی صلی الله علیه وسلم سره مشابهت نبی صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد وي ابو بکر صدیق او علی بن ابي طالب دوه روانه په ولاره د خپل ما بین کې ډیره مینه محبت نو په دې کې حسن بن علی لا وړي کې دغه زمانه کې ابو بکر صدیق دې کې چروا خست او دا یو ویلې چې بی ابي و امي سنه زما پلار مور قربان شي حسنه شبيه بالنبي صلی الله علیه وسلم ليس شبيه بعلي رسول الله سم شابه دې علي سم شابه نه لري علي زره خندلې وتا ابو بکر صدیق دا حالت اختیار هو چې دا رسول الله سم شابه دی مینه و د خپل مابین کې شيغان ولا دښمنی جوړ کړی دا احادیث وايي جنا د خپل مابین کې مینه محبت ده حسن وی علي دا فضایل دا ذاتی فضایل او کمالات الله تعالی پکې چولې چې دا پاک نسب چې وی کړی دیم ډیر عجیب سری ال ولد سر ابيه دا بچی چې وی وي د پلار رازي راز پلار کې چې کوم خويني بچو کې هغه راز پلار کې د کمال خويني نه بچو کې الله تعالی غاشه پلار چې کنه اهل بچو کې د نه اهل خويني رازي هغه الاغلبيه به دا غي اسلام لکه ګران دا غنه اهل انسان لکه خلک زمون په پښتو کې دا وایي کم اصل څه مطلب دی مخکې اصل قوي او مضبوط او صحیح نه دی اصول ټکنیک پلار او نکاح نو د حسن بن علي پلار او مور او نکاح پای کې څومره کمالات دي او غوړان دنیا چې خدیجه رضی الله عنها دا څومره کمالات پکې الله شولې دي په مخ د زمکه باندې د دې بشان غوړه خلک نشته سوا د انبیاء علیهم السلام نه نو حسن بن علي کوم ډېر خپل صفات د عبادت صفات خډیره د دین پویا په دین باندې پویا لکه څنګه چې پلاره پوی دا د څه پویا دلم الله ورکړو لیکن زندگی کم و د دې د وجه نه احادیث کم نقل شوی دي په هغه صحابه کې علما شمارل دي چې قلیل الفتاو ډیر یو څو ډیر صحابه چې په فتوی ورکولې یو به ډیر مفتیان بعضی به درمیانه بعضی به ادنه چې لګي فتوی ورکړي چې وخت کم نه حسن بن علي رضی الله عنه په هغه لګو کسانو کې چې ایوب فتوی ورکولې فتوی یې د مسلو بیان راغاو احادیث هم د نبی صلی الله علیه وسلم نړیری نقل کړی دي عابد صحابي عبادت یې کاو هغه وايي ما ته نبی صلی الله علیه وسلم دعای قنوت رو خودلا چې د شپې تهجد کوه او ویتر چې د کول نه دا دعای قنوت پکې وایا حسن بن علي وايي چې ما ته دا رو خود چې الله مهدني فی من هدیت وعافني فی من عافیت وتولني فی من تولیت وبارک لی فی ما اعتدت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من ولد ولا يعز من عاد تبارك ربنا وتعالى اواز حدیث کو صدام دی وصلى الله على نبينا محمد اصحاب رسول الله دا لفظ هم نقل دا د خست تو ایکون د جدار مسلمان لا دول پکړ دی او ډیر جامع الفاظ بکی دی ما په سوچ کړه دون خود الفاظ دی زم جدا دعا سره په سجده کې ملو وای په تایه کې مو وای او عام اوقات کې دون فیاد کې په رضا الله قبول کړه کامیابی دا خوګه دعا ده زمون دا عام بدی ملکی حنفی مذهب چلیږي او دغه خدمت شوې ده دا احادیث سم خدمت نه ده شوې دا خفغان خبره ده صدرت د پاره نه وي خو یو شکایت په طریقې وي خلق هغه دعا خدای ده شي اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك الى اخر الدعاء هغه دعا راغلی ده حدیث کې خو په قنوت نازله کې راغلی ده کله چې سره دشمنان ته خیری کوي مسلمانان ته دعاګانې هغه به پکې وي ابن ابي شيبه کې به حقيقي هغه روایت راغلی ده هغه صحیح دی خو لیکن ویتر کې نه ده راغلی په ویتر کې نبی صلی الله علیه وسلم بد دعا خدلا دا اوس چې موږ ویل الله مهدني فی من هدیت الا الله تعالی ما ته هدایت وکړه په هغه چا کې مې داخلو کې چې تا ته هدایت کړل او عافني فی من عافیت او الله ما په جوړو کې راواله کوم کسان ته چې عافیت ورکړه د پای کې مرګره عافیت را نشي کو عافیت او هدایت د دوه ډېر نعمتونه دي وتولني فی من تولیت الله صدر دوستان دی په خپل دوستانه کې داخل ک مبارک لی فی معطیت چې درکړي الله کې برکت واچو برکت دې لوي شه ده صحت مال علم الله درکو برکت یې پکې واچو ډېر کار به تیواله او چې برکت یې درنک وخت به دې تیر شي به ونه کی ساتي را پزیر د برکت دعا وکړه تاجد وقت کې دا دعا ول الله چې الله برکت د ورځې به الله برکتونه الله درکړي که توجه سره دا دعا ویل وکړه وکنی شر ما قضیت الله ته پیسې لیکي پاینه شرونه پیدا کی دا شر نه ما وساته الله پیسې ټولې د خیری خو دا پیسې نه کله روسته شر پیدا شي خلک ناراض شي دا د وجه نشته نقصان کې واقع شي الله دا نقصان نه مبشک وکنی شر ما قضیت انه لا یذل من ولا یطلع عز من عادت هغه څوک اچر زلیل کی دین شي چې تاسو دوستي وکړي څوک د الله دوش زلیل کیږي هغه هیڅکله نه کبه جیل کې پروت دی هغه عزتمند دی کبه کټ باندې پروت دی هغه عزتمند دی که غریب دی هغه عزتمند ولا عز من عادت هغه څوک به چیرې عزتمند نشي چې تاسو دشمنی کی د الله دشمنان که په کرسی ناشتي او دا په تخت باندې ناشتي په جازونه کې ګرځي والله چې زلیل دی الله زلیل کړی دی اب الله الا ان يذل من عصاه حسن بصري ويريدي الله تعالى خپل نافرمان به خامخ ذلیل کوي کې دي خوخه کوخه نه الله تعالى بار څه فريد خدا خپل نافرمان ذلیل کوي نافرماني ډېر بس شي ته په نافرماني کې عزت غني خو پای کې ذلت تبارك ربنا وتعالى الله برکتم ته کې اوچتم ته وصلى الله على نبينا محمد پر نبي صلى الله عليه وسلم الله صلوات را ولي دا اوس اصحاب رسول الله دا خبره مرګره کړې ده معلومي چې دا مرفوع حديث کې ده تکه څنګه محدثین علماء دا خبره کړل الغرض عابد صحابین نبی صلی الله علیه و سلم د دات ورکو دل وجه دا د رکونه مخکې ویاوه او چې بعض حدیث نه معلومی چې نه پاتې شي نو وسته به ویل شي د رکونه بعد به ویل شي پاتې شي او کله نه پرې د کله نه ګونګاری کې لیکن ویل کې فضیلت ده غرواله ده او ډېر خیر پکې ده کچا کې احساس یو د دعا لګه په تدبر باندې ویلو د سوچ باندې ډېر کمال پکې ده نبی صلی الله علیه و سلم دا ورکو دل و حسن بن علي رضي الله عنه قليل الكلام انسان وخبر به كم كول لري خبر به انا كول حلم او صبر په ګډه زيت تا د دې د وژنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقه زده کړې و او بل یو حدیث نقل کړی دی چې علما وایي څلور حدیثونه دي چې پای کې ټول اسلام راګیر دي د ټول اسلام خلاصه ده څلور روایتونه بعض علما پنځه حساب شو درې حساب خو زه څلور احادیث اغه د شیدی چې مدار الاسلام دی مطلب اسلام پای کرا غیر دی یو انما الاعمال بالنیات حدیث دی یو ولا حلال بین ولا حرام بین ولا حدیث دی او درم نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه دا حدیث دی چې دې تشریح وس نکو او بل حدیث د حسن بن علی دی چې هغه فرمای ما د نبی صلی الله علیه وسلم دا ارشاد اوریدل دی چ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او دع ما يريبك الى ما لا يريبك دا دوه حدیثونه دا غنه نخلي خدا مخکنی حدیث مقصود دی زید و خمس سلمانی د سړي خمس سلمان څوک دی حاصل حدیث زاده خمس سلمان چې لا یعنی شي نه بریدي من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه هغه شی نه چې دنیا او آخرت کې تاله پیدا نه درکې داغه پرېدان او اسلام به خستش او کله یعنی کارونه کې ولګې دي اسلام کې به نقصان راشي د سی به له کسبینه جامه خټه ته ساج کوته وش خاور د باندې شار اواچول دا سی مثال به جوړ شي خیره دی بدن وکا بی بدن شي مسلمان به خو لیکن د اسلام به نیمګړې خو مسلمانی زاده چې الله یعنی پرې د الله یعنی غیر مقصودی بی فیدی شیان هغه پرې ده بیزه خبره مکاوا پردو کارونه کې کار مل را بیزه ګرځم هغه شي ته لاس مور اچو چې هغه طالب پیدا نه درکې لا یعنی شي نه پرې خدل پکار او د لا یعنی چې خلاص شي د قران کې دا خبر ډیر راځي ولذین هم عن اللغو معرضون مؤمنان هغه خلک چې لغویات د بیزې قصو د غپ شپ نه او د موبایل کې د ډیرو غوته والو نه او د کمپیوټر نه د انټرنیټ او د دیګن دن نه ځان ساتي پر دې خبر کې چټي چټي نه ورننه وسی دم یو مستقل باب د زما چې لزمي می خبره به پکار ده دوه مهمه خبره ضروری ده په دین کې چې لا یعنی نه ځان ساتي حسن بن علی غسړیو لا یعنی نه ډیر بچ کېده په دې وجه باندې چې سره وای لا یعنی نه ځان ساتي ف فإنه مطردة للشيطان شيطان بدن التختي خال بدل نراجي ستا سوج ببرابري فكر بدي برابري بدي دو يعني لغا ملاقاتون ناشريت منا كي تاسو دير بيزي چتي ملاقاتون دخلكم مكا وياس چتي بلا زرة جوي وجد هذا چتم مشروب بكي وغم مشروب بكي كاري وباس دا مكا و چكل الزرري خبر و باغا پا لند الفاظو كي غحل کا دسي كول بكال خو بازی خلق سد اوقات و تاسی مباح کاره کی یو گپ و تکاره کی چوٹی بچوٹی زائی کی وقت منسا دیر انتہائی کم دے او قبر را تا بلکل کلاو دے او وقت دیر کم دے دیکی سکول پکار دے پلا یعنی کی چوولا گی دیر اغا مقصد دا نیستا خراب شد سمرا کل نسید دے زویم دا یو حدیث مبنگ دا پارا کافی دے من حسن اسلام المرء ترکو ما لا یعنیه دا لا یعنی شاین نزان وساد دا بیزی خوبونو نزان وساد دا بیزی گرزیدلو نزان وساد دا بیزی خبرو نزان وساد حسن بن علي رضي الله عنه دا حديث نقل کړه ډیر روایتونه حسن رضي الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نور نقل کړي دي داغه د کمالات نو دا و چې کثیر الجود صحابه ډیر کاوه مال به سم لګاو الله تعالی په دا پر اخیم ولا ور کړو وا دا خپل صفات یې بګه چولې زمونږ په اړه نه مې دا صحابه زمونږ مشران دي نو دا غیب په نقش قدم باندې چریدل پکا وکړه کله باغی او شهید دا یو لک درهم ورکول چې دا واخله دمره صحابه هم کوله د فقر نه بنیری د لکه رسول الله صم پشانته هبم دسی کول چې دونه غړي وسویل ورکړي د دوه غرونو په ما بین کې هغه خلکو دی له خلکو ایمان راوړی محمد علی السلام دمره مال ورکړي چې لا يخاف الفقر فقر نه یریږي نه یو سره وی دعای کوله او حسن بن علی جمعات کې ناس داغه یا الله پاک یو لږ روپې مې پکار دي دې مې زرد حسن بن علی دا دعا ته واوره ده ودا سره په دوه ناس او کور تلل له زر روپیه ولرول هغه ته جب کیږي په دې چې زه دوه ده قبول شوم دا چې کار وکاو یو ورځ یو باغ ته ویننه وته په مدینه کې یو باغ هغه دا نه وته چې وی کاته نو یو غلام ده او دا یو باغ څوک دارم ده باغ د بل چا ده یو ککوله وسره ده روټه وسره ده یو نو یو قف خپل کې یو سپیتا ورچ یو خپل کې یو هغه ورچ دغه ته ویل دا ولي کې هغه له مال د الله نه حیا راځي چې څه ځان مور کوم د سپې دی وږي دا بده خبره ده نو نیمه وروړي بده پر مانی خپل اخره ما حسن بن علي باندې خبره سخت سره او دا ته ویل ته کېنه زما ته څه کار دی مزه هغه لړ او د دې باچ کوم مالک او د دې غلام شو کوم مالک وو اغه ته ول غلام دی په مارا خرج کا او باغ هغه پر خرج کی باغ په ډیرو پیسو باندې کی غلام نو دا به تر هغه هغه ته دی ویلې چې ته ما د خپل مالک نه واخستره ته د الله لپاره آزاد او دا باغ چې دی د مالک ته شو دی ذاته والا چې بیا غلا ورکړه دا باغ ستاسو اوسه پرته په دې کې غلام وي او مزدور وي پکې د بل چا غلام اوس آزاد او باغ د خپل دوه غټه څخه په هغه باندې وکړه او دا به ولینو ځکه چې یو د دنیا کې زهد او بیرغبتی او دنیا ته څه شي نه ښکارا کېده بل د نبی صلی الله علیه وسلم هغه صفات پکې وو علم وسره وو الله سبحانه وتعالی بری رضی ناشنا ناشنا پر اخیان مرا وسته وي چا به دوی دا دونه صدقه ولی ورکې وای وجه دا ده چې زه الله ما عادت کړی ما او ما الله عادت کړی الله زه په دې عادت کړم چې ډیر نعمتونه راکوي نو ما الله په دې عادت کړی چې دا غو بندگانو باندې زه صدقې کوم ډېری نو که زه د خپل عادت خراب کوم دا صدقه بندي کوم او بخیل شم نو کی دی چې الله تعالی خپل عادت په ما باندې بند کی په ما له هغه ادرار او نعمت چې کوم نعمتونه را باندې را باران په شان را بی هغه را باندې بند کی نو دې د وجه صدقه کار نه پریدم ما که څومره ملامت کوي هم خیر ده نه پریدم او دا تر خص د کول منګل په کار دي الله تعالی کې مال لګول دا صدقه دا د مصیبتونو د حل لپاره ډېر غټه لاره ده د معاشري د جوړولو رخلاره د دین کې د پراخید پیدا کېدو لپاره ډېر سبب دی کله دین کې خپل پراخي غواړي مالونه ډېر لګوي صدقې ورکوا هر ورځ په ځان باندې شي کېده غوړ کوا خدای صفات موږ دی عجمه خلکو لګي ور کړی دی او دا د هر مؤمن صفت دی چې به صدقې والی مال لګول والا وي زموږ په دې زمانه کې وختن کې ډېر دی ورکون کې کم دی حدیث کې دا راغلي دي وای اخره زمانه کې به فقها کم شي په خلک او شي خطیبان بډیر شي او وختن کې بډیر شي ورکون کې به کم شي زګه د حدیث کله ولا ما ته دا وخت راځي چې دا یقیني خبر دونه وختره والا دي کنه جمعه تون د پر خلک سوالونه کوي یو مدرسو لکه یو جهادونه لکی او نور هڅه چنده کوي چنده باندې کوي خلک ځان د پر سوالونه کوي او ورکر والا چې دین غیر کم دي لکه ځان دی غریبان تنگ شي چې بار بار سره سره وته ورولې او دا نو ورکور والا کا دي د وژن دا ماده ځان کې پیدا کول چې مال لګول حسن می علی ځان کې دا صفته مو حسن ابن علی وی حلیم ام لیرو صبرناک مروان می حکم یو رضی و سر باس شوی پیو خبره که یو زمانی خلو کنیو بل سر باس کهو ناغو تا تیزی خبری لگی وکلی دی مروان حسن ابن علی چپش ایتسی متوانه نبا دی که مروان اللہ تعالی خطا کن دا پوزی سون کولن پا کل حس بانی سون کن نا حسن ابن علی و تا بدی وکی غیرتی خبره وکل داغه دا خبر جواب نه ورکاو ځکه چې هغه ځان د پر بدل اخستلو دل داغه دا سنت خلاف غره دا وته چې ګوره ما سره باسم کې او د نبی سنت دل نه درځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې پوزه چې خلاص شون کې په چبل شي شون کې په خلاص باندې نه د نبی رسام عادت مبارک دا چې خلاص داغه دا پاکي د پاره په دې باندې پاک کارونه کول لکه خراس کا کور کول اخستل دا خبرم زه کول په کار سرګ منځول سپلی چلاول چې نو خېخ په مخ کې جامه چې چې پرڅ کې دا خې پنسل اول کمیس چې چې لاول خیر لاس مقدم کول او مخ کې کا او چې وباسین به په چپ طرف مسجد نه جوزي په چپ خوا باندې بیت الخراطه چې نوزي په چپ خوا باندې ګنده کول لکه استنجا شه په دوسن کول نه په چپ لاس پکا او مروان په دغه ځای کې خجالت اش نو کله چې دسه سختی کول جواب نه ورکاو خپل ځان باره کې چې د سنت خلاف یو کې ویل جواب ورک حلم مادم پکې و ادا کمالم پکې چې خپل نسب باندې و بچان یو شی نه خسته یو شی وای شپه بازار کې یو شی بیا کا تک د عادی زانه بشان تا خدا په څو ده ناغو ته ګران ویو مدو ته شراکا به پوه شو چې دا په حسن نه علی دی نبی دې ته ارزانه کا ناغو له زو رسول الله په نسبونو باندې د چانه شین نه علامه چې مال الله دا نسب را کړ دا عزت په دې معمولی شین باندې من خپل دا غټ نسب نه خرابو اپا دی بانی من گٹی نکو جی دچانا گٹی والو لکه دی مثال دسی دی یو عالم دی مسعر داغنیم دی یو زیکی و یو دچانا کپران خستلا باس یو سکو جی بسو آگو لی بدون ادو لی بدون بیرانه کی پا دی که چاو تیوی لی اگا دکاندار تا جدا پیجانی وی نا وی دا خو مسعر دی اگا امام دی پا حدیثو کی مسعر ناغر اولا گی دا شیو تا ارزانا که او دا یو چې موږ په علم باندې د الله رب عزت په دین باندې دنیا نه غواره کوو دا خو د علم په مقابله کې تمال لګې شعر ځانه کې لکه اوس دیو کې د بعضی خلکو عادتي طالب ولای چې تاسو طالب مخیر د شعر ترزانه زمو لای مخیر د مات ترزانه دا ډېره غلطه خبره چې سړی کوي طالب مولا ته پس تک پر ځان لده ولی په دغه سړي باندې ورخرڅه او دا یو چې انما نشتری بدراهمنا ولا نشتری بديننا موږ شي نه اخلو په دین نه لو چې دین په چاور خرڅو په خپل پیسو باندې شي اخلو او دي کې عزت دی په دې باندې انسان عزت من کیږي هم او علم هم په دې باندې عزت من کیږي حسن بن علي کې دا قسم نور کلی صفات مزیدار یو دا غنه دغه چې د صلح او د دې سره عزت مینا وا چې دې باندې موږ خبره کوله ان شاء الله به په بلغت کې دا غي وضاحت تر ازو چې رسول څنګه وشوله په کومه طریقه به دا غنه رسته څو وشول شه دا خوږي واقعات دي او زموږ د مشرانو او دایو اقتدا کول پکار دي چې موږ دایو بشاند اخلاق او دایو شنه اعمال اختیار کړو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو سره نصیب کړي دایو صحیح ته وداري او دایو صحیح محبت وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین تقریر مخزون اسلام کې نشته ټول قرآن حدیث ته بيداري دا داسې بيزي خبرې په دې شبهات باندې خپل ژوند مخربوي خپل ایمان مضبوطول پکار دي الله باندې دا رسول باندې په قران حدیث اخرت باندې ایمان مضبوط کړي لپاره کوشش دي بيزي خبره کې ملګيږي ځکه ایمان د شریعت او د عادت شریعت او تقلید دی او دین کې سره شته دی نه په کلمه کې سره غلي تقلید وګي یا په امنت بالله کې شته دی په ایمان مفصل مجمل کرا غلي دی قران اول نه خره پر بدی کې دی چرته حدیثو کې دی کم صحابي ویل دی کم تابعي ویل دی تابعین خبره حجت نه دا ويم کا یو چرته ویلی مشره خو وای چې سلف ویلی دي کدي ائمه اربع او صدور ویلی یو چم نه دی ویله دا وما القاه الا الشيطان دا تقلید مسلې خلکو کې چراغي دا شیطان د طرفه دی دا مشر شیطان دی ټول امت باندې د الله رسول تابعداري لازم ده، د ټول علما احترام په لازم ده، د هر عالم نه پیدا حاصل پکار دي، داغه د علم نه داغه د فقاهت دا کوم ذکر راغلی چې تاسو ټول امت راجمع شئ او د یو ملابسه ونه خلې دا نه ټول پرې دي، دا د علما سونه بيزتي ده چې د هیڅ عالم نه پیدا مخله سره دی یو نه اخلي. دا کوم ځکه ته تویل شي چې یو په ځان دا خو د يهودو طریقه وا اتخذوا احبار و رهبان و اربابا من دون الله. نو دي دوجنا موږ سره زور نشته چې بچا دا خبره په زور ومنو، نه راسه دونه چاله کیشته حق را سره ده، یو خیر خوای پیش کولې جو د خلکو خو خدای کوم منی و دې منی کنینو قلار ابو حنیفه صاحب نشه غفر سے پسې دروان شي خپل خواشه ده خپل قیامت کې خپل جواب ورک قبر کې باندې ته پوس کیږي چې محمد رسول الله باره کې د سبوله دا به چې خو زفر سے پسې روانم څخه باندې په بس هغه بوته تا ته الله دادر لګلو هغه پر باندې را باندې کې به بسکی دا ځنه یره پکار دا جره تعدیل کې دی هغه د باب د شهادت نه دی د حدیث کتاب لګوي او به په شه ان شاء الله که ساده سوالي شر نه خبر وي وي تدریب راوي به پويږي په دی باندې دا ائمه د جره د تعدیل چې راوي په باره کې وایي چې بلانکی زویب دی او قوی دی دا گواہی ورکړي دا راي نه ورکړي ما لیدل دې پلانکه سره مونږی خرابو خبرو کې به دروغ ویل روایت ته منع کول کوي نو دا گواہی راکې مت دا من باب الشهاده لا من باب الآراء او تقلید دې ته وایي چې دا راي په سر روانه ده دا چا خبره به دلیل منلو دا سره نو کپڑے ګنڈل چې دي یا جوړول دا سره د پردا ټیک نه شي ځکه دا جامې به دا هغه پوری نشي او دا زنانه به دا دکان ته حاضریږي نو دې کې څونه به حیا ته شو غوري که کپڑے ته ورلګي کنه نو هم په دې کې نقصان ده په کپړو کې چې دنه زنانه وي نو سړي باندې بد اثر نه کوي لکه مثلا د پردې زنانه کپړې دي او ستا خپل زوجي واچولې دا په تا بد اثر نه کوي خو چې د پردې زنانه کپړې دي او ستا لاس کې اوړي راوړي نو دا په سړي ډېر بد اثر کوي شهوات پیدا کوي خواهشات پیدا کوي دې د وژن داده به حیا او سبب ده او زنانه شته کنه خځه شته ده هغه دې جامې د خځو غنډي نسړو دا اورل تر سخت نقصان خبره ده د حیا خلاف د سودا کار کوي او الله تعالی په دې راګیر کې ځکه چې دا د حجاب د مسری خلاف جوړیږي په دې نوم ډېر دلایل کوم سره چې ټول کار کوي دا وایي ځکه چې دې دې طریقه دا ده چې څنګه سره کار کول په کار د څنګه سره عبادت لږ شپې سره عبادت کوو سار کې کوو مازیګر کې کوو یا ماخام کې او دا قران درس ته کنه حدیث ته دا ورځ خپل کاروبار کوونه ان شاء الله تعالی تعالی تعالی په دې بشي دا لازم ده چې ټول ورځ عبادت لواري اسلام دا نه لازم کړی او د څنګه دی چې ټول ورځ شپه کار لواره درمیان روي و چلے ګر ان شاء الله دا کی کامیابی ده الله تعالی دې موږ تاسو ته بشیرت راکړي سپونه برابر کړي نه زنه دې ودرې جزاکم الله خیرا چې حدیث کې دغه کړه ده چې کیناست فی مصلاه الذي صلى فيه چې کوم ځای کې مونږ کړو ده نل تناسي مصلا دوه معنی دی یو معنی ده مسجد د مسجد کې کله کې دی نه پاتې شاته شي خیر نو دوه معنی ده چې نه کوم ځای باندې هغه ځای باندې نه کینی لاول مرزه کې نه کوم مسجد کې دنه وي خیر کوړه مزه کوړه لاړ نو او د نشول نه هم د ذکر اجر الله درکې اشراق د منځاجر درکې خو لیکن د دې ناس چې کوم اجر ده نو هغه کې کمواله راغی پای کمواله راغی په دې ځکه چې وسه د کېد کېنه خو لازم نه دا واجب نه درون او کېنه ستل غوړه دي په ځالمن کې دا خبره راوړل ده چې صحابي شیچ او بل یو کال په خپل وفات باندې وفات شي نو چا خو په ویلو چې د شهید نه دا جنت ته مخ کیږي د صحیح حدیث د ابو داود کې راغلی ده نور کتابونه د حدیث کوم شته سندن خرو ده دو صحابه او رن نو یو شهید شو یو کلپس طلحه ابن عبد الله دا خو بدل ابو طلحه دا خو بدل نو بیره سنت چې بیان کنا او ته چې ټول تعجب کی دا مسلمان چې دا کال پات شو د شپږ زره رکعات فرض مونږه کړه شپږ زره او دا یو کال ورځې نیولې مطلب رمضان سبحان الله الحمد لله تسبيحات ویلی دا چټي به ځای کیس په دیو جل الله مخ جنت ته بوزي خدا خبره د دې دا مطلب نه دی غلط مطلب بنه لري چې شاید کور کې نه استي او بل د الله په لار کې وځي او دا دې دغه مخکې کې د سینه ده د دوړه جهاد لراغې د دوړه مجاهدین رسول الله ته هجرت کړو او ګویا کې په محاس کې نهستی دي خو یو ته الله شهادت مخکې ورکو دا بل انتظار کې دي مجاهد دې دمه سره نه راغله په دې خبره ځان پوهه نه دا کوم مجاهد چې زر شهید شي دا غوړه نه ده هغه مجاهد غوړه ده چې له ګروسته شهید شي حدیث دا معنی کو خپل مربن و پاشو کې شهید چې دا ته غوړه کی مجدد ش الله تعالی تاغه بندر ډیر خوشی چې الله ول په اسلام کې جون ډیر وای یا رسول الله صلی الله علیه و آله وای من طال عمره وحسن عمله چې الله دې جون دې چې ان عمل لخي تبه د شهدانو مغره سره شهادت یاده موږ نه ټول ده کنه د جهاد هم د دین ده نو چې ژوندۍ الله لري راځه دې د وجه نه موږ مجاهدینو ته ویو چې څنګه بس شهادت مو ادا به ځانن لټنګ راتن شي کنه بس زمو ځان شهید کوم دا شیطان ته دا خبره کړه د څه مکا د څه به کې چې د الله دین بوچته الله تعالی زر مرمره ولا چې د کافران ذلیل کو خدم شي ویل شي د اسلام خلافت راش کې به کزه په دې منځ کې مول شو مو که په اخره کې مول کوم مول لشم خیر مطلب دا دی چې دارستانه کس چې مول نه دا یو مجاهد ده بل د جهاد په مورچه کې نهسته د مدینه کې نهسته رسول الله به جهادون للیګو خو الله ته شهادت نور نصیب کړي په خپل مرګ استمر شي نو دا ځکه دا غنه غوړه شو چې عبادت هم شته دی جهاد هم شته شهادت یې را دین هم شته اده چې نو چې په ځای عمل یو ځای کې نشته او قرار دا دال به خړل او جهاد می حاضر را دین نو وسته دا غنه غوړه شو د شنو دی مال په خبره پوهیږي کنه ما تاسو مثال به وایم دواړه جهاد را دل ورو دواړه هجرت هم وکړه په دې باندې کې تر سرتیر ډیرو نشته لاړ شهید شول زه یو کال پر پاتیو ځوان دی را دا چې الله مالا د شهادت راکې خبر او په دې انتظار راځم کله کله جهادونه لم تلما په دې یو کال دو کال پس تانه زرستم ورشم نو زه تانه غواره کېږم ولی ما عبادت ډیر وکړم جهادونه مې د نړۍ ډیر وکړم خیر کارونه مې ډیر وکړم اوس به پوه شئ ان شاء الله دا د مرګري په اصطلاح کې وته هم خان نو دا په ځای مل دا حدیث بعضی مرګري حدیث یې د حکمت ته نغه د حکمت په طریقه به ډېر خوند پکې دی خو شریک کړئ چې په بعضی هغه کې داسې نه دی دا خو ځنه مننه نه به دې خلک انکار کوي د سیمه څخه صحیح حدیث دی ها دا منل پکار دی خو مطلب دا غا دی چې هغه بل کس چې رښتیا مړ نه هغه چټي سره نه و هغه مجاهد انسان یو سره بازار کې اوسېږي نو د بازار دوه سوې د کورنره ووتل نو بس به به بازار منځ کې نو څنګه کې ته اوسېګل د کور دی چې وروته بس د مخامخ بازار لګیدل نو دغه کې به دوا وي د کور د وته دوه غو میو چې د دکانونو ته نږدې شول د بازار ته راغل د خپل کور نه راوته واخې وای چې مخامخ د بازار راشي بس چې خطبه کوي شوې من درود وای نو مقتدی به درود ویل شي او مقتدی درود مې شي ذکرم کولې شي خو د شي جهر به ډېر نه کوي چې نور خلک په عذاب نه شي سلام اخستل الحمدلله او د پرنجو واخې د ورکات نفل کول چې د بار نه راشي درود ویل یا صلی الله وسلم ول د خیر ده زکه دې باندې خطبه خرابي و بنت به څنګه چې د شو کو د شمه کاه خځې یو جماعت کې قبر وي نو سره جمع پر خدای شي او یا کول کې به موږ کوي چې بل جماعت نه وي کوشش کوم چې بل جماعت کې موږ وایي ځکه جمع په جماعت کې فرض ده کول کې نه ده لیکن چې ځکه کې مسجد کې قبر ده ته کوشش وکړه چې وی واسطه امام ته ویو څوب نیکان خلک به غیته یو چر داسمه موږ خرابي زیچ د قبر وبو سو بل دګي به خخ کو په عزت زیچ کول پکار دي د مړي استل د یو علت د وجن خیری بخاری کې راځي باب اخراج المیت لعله مړه د یو سبب وجو بن استل خیر دغه جمعات کې دی یا لاره کې دی خلک ورته لري راځي یو بس مقبره ته نقل کني چې استاوه ځنه کې ته غریب شو زمو خبر دی او څه چرته مني کته ته وی بس دوار او ته وابه خار کی وابه خو چې شپې به هو سپر شو لاړه د خلکو پنځ مزبه بزان له موږ کې د جمعه ته بنو ورځي زګدې جمعه کې مون ناروا ده منه تراغله ده لعنت تراغله ده نو دغه د وجنا ځان په لعنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دښته کول پکاره هغه فرمایلی دي چې الله دې په يهودو نه سوارو لعنت وکي تخذو قبور انبیائهم والصالحيهم مساجد او يحذر ما صنعوا متى ذكرنا الى اولاد جدهم كوايا ان شاء الله تسلموا الشيء الله تعالى نور دروش عقیقہ سیر کر عقیقہ اکیس ورز ان آوا کی دیشو کن عقیقہ چدا پا اون ورز بانی سنت دا پا سوال لسم یو اجتماع بانی هم کی گی زکر عائشہ رضا روایت پکی دے او دا غین روست هم جاہز دا دا ابزلی ورزی دا ابزلی بہتری دا دا روست کی دلیل دا دے دلیل یاد کنی بیت مسئلہ یادی یو حدیث کرا غلی دی انشاء اللہ کسی یہ حدیث دے علماء سے کرے دے سے سنت اللہ حدیث سے ہش پگم جل کے چا عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفسه بعد ما بعث نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر نبی شد نبوت نہ بعد عقیقہ کرے دا نہ نبی شد سلوے کال پس سلوے کال نے رست عقیقہ ہم کرے دا دا دا روایت نے معلومی کی چی عقیقه رست هم کیږي چې څنګه څو ورځې د واجبو پای چې رست هم کولای شي یا غریبی یا دیو کې پیسې نه مش پاسې وګ دوه مش پاسې وګ هم کیږي ان شاء الله درې مش پاس کال پاس هم کیږي دا حدیث یاد کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د نبوت نه هم عقیقه کړل دا حدیث چې ګوره تحقیق کړه نه ایت کمزورې کار شوی خو کوم محققین علما چې تحقیق کړه دا ایت تحقیق کار شوی دا د واجبو عمل به وکړ دا مور بلا خپل بچی حق کولای شي چې نور بچو د حق ورکه یو بچی دی نور کوي حق مې عقد عقل دي توي کومور بلار تعقړې کنه خو چې دا یې نه فرمایي دی وکړه دي تعقوي تا ته بلار مور وای دا کارو کته نه کوم پلان کې زړه لاشه نه زما دا کار نه کوم دي تعقوي او دې دې خبرې وکړې چې مور بلار د غم جن کړل چا چې مور بلار وای خپکل دا داغي عقل لي و تعق شو لي عق ګناه کبیره دی وکړه او د دې د څه وعید دی چې په دنیا کې الله عذاب درکې په آخرت کې درکې دا نه غوښنه دي چې د دنیا کې درکې آخرت کې درکې که په آخرت کې پرې د دنیا کې کله بدل کې کله نه خو د مور او پلار او د سید رحمت د قطع کولو وې سزا ده چې الله سید د دنیا کې په جلتی سزا ورکړي خصوصا په مالونه کې باندې فقر بدر باندې راځي غریب کېږي به پریشان کېږي د بچو د لاسو به په عذاب چې مور او پلار دې په عذاب ول مور پلار د څه مثال دی چې خوب لاس اغه سبا ډېر په احتیاط چلے په ډېر احتیاط وا معمولی چې نه خپه شو ورکه قاعده ته ویلی په خلکو کنه خو چې تا هم جن کو جړه او ودی راول کنه نو بس دا تاندې سخت نقصان وکړ کبیره ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم لحاظ کا تاسو ور یو صحابي راغی او یا رسول الله ما هجرت وکړو مدینه ته او زما مور خپل ورو زه چې راتلم یو جړلې نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خپه شو دې کار وی فرمایي چې بیت واپس شه او وی خندوله کسان چې دې جوړولې خپل کړي کې کنه حضرت مکا نه حضرت نه مونږه ځکه چې مونږ بلار د خپکی درمن کې دونه حق ده حدیث سره دې باره کې وي د قران ایت سره چې بل امن نه کوم بغیر د دین دا به دینه مسلو ده چې بلار مور راولې کې دا یو بچله چې شنه ورګه نه ولې ورکه دا به د مور بلار ګناه ده پاغي بن عدل واجب ده چې عدل وکړي انصاف نه وکړي بیعدلی بنا کئی اعدلی بین اولادکم دا اولادکم ابین کی عدل کوئی دا اللہ رسول علیہ الصلاة والسلام فرمائی یو صحابی یو کس لغلام ورکڑی و بچی دہ نامان بشیر او نور لین نور ورکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت ایک وی نور کن دا ظلم انا لا اشہدو الا على حق دا خباتن شدی پتیز ایک وی نور کن بس ابیتی واپس کن یو بچی دا پتے یا مال یا شی او هدیه ورکول نور له نور کول دا ناروا ده دا به بیت واپس کول شي منځ ته مسته بسر باندې لاس کې خدل او دال پازو چې قوی قوی دا د اشرف علی ته نه سنت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غلی کړی اعمال قرآنی کې چې بسر لاس کې قوی او یو لاس کړه دا وس دماغ ولې قوی شي دا بدعت ده دا نشته ټیک دی یا قوی د الله نوم دی د دې په وسیله سوال کولای شي یا قوی زما دماغ قوی که یا قوی ما سمدد وکا یا قوی یا متین الله نمونه لا علی التعین وقت متعین داگه نده او اندازیم تعین نده چه سونه کرده وی یو زل دیو دو زل اللہ زل پس سونه دیو زلو یخش بیوی و او دا اللہ نمی دعاو قرده سیده خوچی بسر اللہ سی دی او دا منزن بعد یا قوی اولس کرد وی دا دیو بندی سنت دی دا زل محمد رسول اللہ پس سنتو که نشتا پیگه بخبره کنه نه ا د اسکار د رکوع د سجده د قیام د قیدې په دې کې تکرار په سجده کې ډېر دعاګانې جمع کولای شي ځکه فاکثر الدعاء راغلي په قیاده کې ډېر جمع کولای شي ځکه فلی تخیر من دعا عجبه اله په قیام او رکوع دې کې به یو ذکر وي کوم چې نبی رسول الله قبا وي لکه مثلا سبحان به یو پیروي په نور رکعتونه کې اللهم باعد وي او په بل رکعت کې به په دې رکعت کې به دوه درې دعاګانې جمع کړي چته الله مبعیدم یا سبحانم یا ذات نبی رسول طریق النوا پر کو کې بن دو درې ذکرونه په شریک نویل په یو رکو کې وا په بل رکو کې بل د شی بیا له سنت ته بعد دغه ده د باندې لیکلم کړي کې طالب العلم هغه ګوري من دي سلام جو فتاوا کې موږ فائد الا ان الله فضل سره جمع کړي دي دا اخیکنه په خبر ان شاء الله تعالی بیان شي په ګای وغیرہ باندې بنس په دې باندې حقیقت نکې صرف ګډان یې چیلي که چا په خوخ باندې وکړ یا په بل شي باندې خلاف سنت ده عائشه رضی الله عنها ته چوي ویلې چې په خوخ باندې قالت لا السنه افضل رسول الله تعالی خو ما دغه دی ګران شیطان نو کافاتان یو شان وړه غټ بم پکې نه وي که چار کوټه چلې یو راو سبا دغه غټه وزدام غلطه ده دوړ یو شان عمر نزدې نزدې وي غوا میخه ګړه بزا یا دې که چالار کم بدعت یو درې ګډان چالار کم سینه ده الله رسول دعا زید باندې کته ډیر څه دقیقې ته امام مرګری دی بل اوس بیره وو الله سبحانه وتعالى حقیقت باندې کې حقیقت دین باندې بدلوي دین چې کوم شریعت کوم حد کو دره دای نه وړل غلط دی به د مسجد کې څلور رکعات به شپږ دي سره وي به د دې مثال جوړي دی دا وجه کده کوم سلف نه نقل چې ایو کال کړه ده نه ایته د حدیث نه اور رسیدل هغه معذور ای خیال میں آج کل سب سے افضل عمل کون ہے وہ صحابہ کرام دا تا پوز کرو جو بہتر عمل کمی ہو دا نہیں ہو جدی وقت کی ہم آقا عملوں بہتر دی چکم رسول اللہ سم خود دی دی کن تا حدیثو کی چی کم راغیر دقا افضلی اگر دا ہر زمانی دا پار افضلی چا تا پوز کرو رسول اللہ کم عمل بہتر دی والسلاة اللہ مقاتا بر والدین بے کمی و جہاد کی سبیر اللہ دا دی خلاصت چی زخ پلا اول په خپل ایمان کوشش چې دا سره جوړ کیږي دا ولا بارا مسله ده چې الله په ایمان باندې کوشش دا مانند دا نور عمل مو سن نږدې نه کې ابدی به الله سو شر کار درې نه دي اهتمام ځان سره والا د نه بس تسکیه خپل عبادتونه ډیر اول او د ځان پاکول او د بد اخلاق او د بد صفات ځان لری کول د دې سره سره دعوت خلکو ته د نیکی خبرې کول خلق دین ته مایل کول الله رسول ته راغب کول الله رسول سنین پیدا کول اور سره jihad کې برخه اخستل چې مالم په کې ولګي او خپل ځان په کې ولګي سنت دې وسه کې ده په صحیح طریقه باندې jihad د دې چې مزه کې ته انده مجاهدین کې نور شر پیدا کې انتشار لګي د بازار خلکو دا مرض ده شیطانۍ نه کوو خپل ما بین کې چغلې د شمې جوړېږي انت جلاله چې ستانه خلک خیر واخ اتفاق را ولا محبت را ولا ادیب الصفات وکا او ترغیب ورک دغه طریق اختیار کړ ان شاء الله دا څلور عملونه اوس موږ له کول په کار دي دا چې به کوم نه وسه کی هغه کوا دا څلور ډیر جامع عملونه دي واخ خجه دا هغه چې زه ان شاء الله نه راځي دا خبره وکړي چې نبی صلی الله علیه وسلم مکمل علم غیبو وسم دې میلاد نه خبر شول وسم هم دې میلاد نه خبر شول دا شرکیه کده نه د مشرکانو سجده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم غیب ورکړل دا مشرک دی یقیني مشرک ځکه شرک دې د نوې کتاب خکری کیږي الله کوي بری کی شرک دې ته وای په خبره ځان پوهه کوي چې رب العالمین خپل خصوصي صفتی هغه سره مخلوق لورږي لکه الله خالق دی عالم الغیب دی صمد دی او پارس باندې قادر دی اولاد ورکول شي عزت ذلت ورکول شي دا د الله صفات دی جون عمر را واستیش د سبا په احوال باندې کوي یو څار اور چې نه دا خبر الله سمشته دا خدای پلان کې خان سمشته د ولی بزر یا د نبی یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سمشته نه دا راولږي دا الله صفات راوست مخلوق لور کنه مشرک اندقې توای تخکری نه لري یا د الله حق هغه مخلوق لورګي لکه حق د الله څخه د بندګي سجده لګول محبت ساتل توکل کول یقین یرا دا سره د مخلوق نه وي کېدې چې مخلوق نه جوړه سره سې چې نشته لکه مړ دی مړ نه ویری توکل په ولري محبت او نظر ولوي سجده ته وي لاس په نامو ته ودرې کې جوړي وته امينو صلی الله علیه دغه شرک دی شرک په معنا ځان پوهه کې به ځان بچ وساتي ځکه دا ډېر ناولې بیماری ده د الله پاک حق ورکول مخلوق ته یا د الله صفات یو صفات د صفات د الله مخلوق ته ورکول دغه ته شرک وایي خره به بیکار وکړو دا برنه چې دا خبره کړې ده نو رسول الله ته به رضا نه دي هغه ته ناراض شو او الله هم ته ناراض دی به کار او مؤمنان ته ناراض دي او ایمان یې زنده ختم کړه چرته مخ کې پکیو په دې باندې خپل ایمان ختم کړه مخ کې نه به ګنین بس مخ کې کافر او وسن کافر ده نه شانته سجدا کې د لري دا شرکیه کې ده دا چې غلوم نه کوي چې خبره کوي تسوال وکړو دا قران حدیث کې شته دی او دلایل شریعه په دې باندې تاسو هم دلته پیغمبران د دې چې بچی نه دي شوی عائشه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا وات نه کار تر کې هیڅ بچی پیدا نش هغه ری باندې چې دغه ودا و پښون کونډه شو بچی هم نو انا دا څه دا خبره نه دی پیغور خبره ده خدای الله په دې کې به حکمت دی په دې کې به پیدا دی ټیک ده اولاد خوشې دی او نعمت ده په دې مجلس کې لوګ نه کان خلک ولاړه او ناس دي دا درخواست دې شریعه اوره کده دعا وکړي به په ځان له وخت ته دعا وکړي او زه په ډیر نه له ما هو چې دا مونږ ته الله توفیق راکړي موږ ته وو سي سننه دي اه صحیح شې زه ورې موږ زه وکړه صحیح شې صحیح شې اجازه نه سلام اه صحیح وګنځي دا به دې ځپته ته وشي به ټیکی لیک عبد السلام عبد الصمد عبد الله عبد الرحمن هند صمد بنده او چې دې شي چې بلنکې صمد دنه دا غلطه ده صمد معنا غزاد چې به حاجت رچا ته حاجت نه لري اما ټول محتاج دی نبی الله نن کې شبهه نبی الله دا الله نبی دی نبی خدا نه دی دا نو خنه نبی الله یعنی دا الله پیغمبر دا حضرت الله پیغمبران خو نشته له وفات شوی یو عیسی علیه السلام دی امام رسته زمانه کې راځي محمد نبی صحیح دی چې محمد علیه السلام الله نبی دی او ټیک په خله د درې ساو زنه نه جوړم او طبيعت مخ خراب ده فساد دي موږ غوړو محبت د وجه نه کېناست السلام علیکم السلام ورحمت الله مرحبا بكم تمام شي لیکین دي شي خجه ته بل یو نه ځم مفتي چې وکړ کېنه نه نه تاسو ته شي ښه صحیح په پاس راښاوم برادر دغه خو بیا ورکښمه نه غوځو د ملمنو نه ځان پرکه کنه بیا پازا وی یا کړی چې خپل سر مخه ځان څنګه ځان لویل شي مطلب اسکار او شریعه کې نه دی هاي سلام ګورو مشه نو سکه سبحان الله تاسو تر په دیو ده ها څوره غاځه وکي چې موږ دې ونه کومه د امام صاحب امام راړل په دې نشته پښه موږ دا ورست څلور غاځه کوي د باندې جمعې موږ پرځ نه ده جمعې په ورځ هم څلور کوي ځکه دا الله رسول چې تراله او امام په منځه ولاړ او تاسو ته یې منځ کې یو رکعت منځ نه کنو څلور غاځه پکې ګونه باندې چې مدد کې دا مکوا دا د انسان په اندامونو مې اکثر ډاکټرانو وایي دا کوي دا ټیسټ کوي نو د شریعت په لحاظ څنګه دا نه روا ده په مسلمان باندې دا کول نه روا دي ځکه چې د مسلمان روکه ماتول پس ماتون چې ته وای دا د شې دی لکه د ژوندۍ ماتول کسر عزم المیت ککسره حیا د ژوندۍ سن چې مؤمن دا غړو کې ماتول حرام نه پس د مرګ ماتول حرام دي دا د مړو بي عزت ده ټیک ده کې د کارته ضرورت دی اسلامي حکومت مسلمانانو ته ضرورت نه کافر شته کنه په کافر په بدن کول شي په کافر یو ځکه مر شغه دراوګیر کې هغه باندې دا کارو کې څه کداغه عزت نه نه دا غو دړو کې عزت نه دا وکه عزت دي نبی صلی الله علیه وسلم مزین بوجي جو هغه وړو کې ولا بهر گزار خیر دا پخې ته وکړي چې خیر دا مسلمان باندې دا کار جایز نه دی چې مسلمان یو ځکه څه بوجي دی یو څه زر راشي مردار خانه ته به ورسي ولته وب کې لګي وته وب کې وای دا ظلم او زیته ده د مسلمان بي عزتي ده پس د مرګ دا جایز نه دی مسلمان باندې مکه او کافر باندې وکړي چې کفار ډېر شي دي یهودی به ملشی نصرانی به ملشی قیدانی به ملشی و شیعه به ملشی پاقه دیو کلیشی یه سلو دو اکتی موندی قصدن پر خسته د کفر کار کړه د الله په کار د فرض د پیچ الله ته توبه بس خپل رب ته درجو وي د ډیرو علماء په نسبت د منځونه قضایي دی راوړي راځي هزار چې د فرض منځ د قضایي کې نشته دا به لازم نه ده خو سخت ګناه کړه د کفر کار کړه ده خطر ده بده باندې الله باندې به د ایمان راوړي کلمن دی وای او سره د منځونه پابندیم دی وکي د دې لپاره کړه کوم علماء چې ته کافر وای چې د اسلام نه وتل دي چې دای په نسبت باندې به اسلام تر داخل شي دا نه غټ مجرم ده خپل مولا سره ته وای چې ذکر کار د کفر کړه ده تر دې چې ډېر محققین علماء د ته کافر وای چې اسلام نه وتل دي په دلایل په لحاظ باندې دا خبره مونږ کوو چې مولا ما په دې مسله کې ډېر وګړي اختلاف کړه ده